นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะเรื่องพระมหากัปปินะมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันในกรุงสาวัตถีก็ในครั้งนั้นท่านพระมหากัปปินะกำลังเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหากัปปินะผู้มาแต่ไกลจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นภิกษุที่กำลังมานั่นหรือไม่เป็นผู้ขาวโปร่งมีจมูกโด่งเห็นแล้วพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้นแลมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่เธอไม่ได้สมาบัติที่เธอไม่เคยเข้าง่ายนักเธอได้กระทำไม่แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบต้องการอยู่ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้ดังนี้ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าในชุมนุมชนที่ยังรังเกียจกันด้วยโคตรกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐในเทวดาและมนุษย์ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐพระอาทิตย์ย่อมแผดแสงในกลางวันพระจันทร์ส่องสว่างในกลางคืนดังนี้ก็ได้ยินว่าในอดีตการท่านพระมหากัปปินะมีอภินิหารได้ทำไว้แทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระพร้อมกับทั้งบริวารและภรรยาก็ในพุทธุปบาทการนี้เกิดในราชตระกูลในกกุวดีนครถึงความเจริญวัยแล้วได้เป็นพระราชานามว่าพระเจ้ามหากัปปินะบริวารที่เหลือก็เกิดในตระกูลนมาตภรรยาก็เกิดในราชตระกูลในสาคลานครในมัทรัฐพระนางถึงความเจริญวัยแล้วไปสู่พระราชมณฑียนของพระเจ้ามหากัปปินะได้เป็นพระเทวีมีพระนามว่าอโนชาแม้หญิงทั้งหลายที่เป็นบริวารกันก็เกิดในตระกูลอมาตถึงความเจริญวัยแล้วก็ได้ไปสู่เรือนแห่งบุตรอมาตเหล่านั้นเหมือนกันก็ม้าของพระราชามีอยู่5ตัวในบรรดาม้าเหล่านั้นม้าชื่อสุปัตตะพระราชาทรงใช้เองส่วนม้า4ตัวนอกนี้ได้พระราชทานแก่พวกม้าใช้เพื่อประโยชน์แก่การนำข่าวสารมาพระราชาให้ม้าใช้เหล่านั้นบริโภคแต่เช้าตรู่แล้วทรงส่งไปด้วยพระดำรัสว่าพวกท่านไปเถิดเที่ยวไป2-3โยชน์แล้วทราบว่าพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์อุบัติแล้วจงนำข่าวสารที่จะทำให้เกิดสุขมาแก่เราม้าใช้เหล่านั้นก็ออกไปโดยประตูทั้ง4เที่ยวไปได้2-3โยชน์ไม่ได้ข่าวแล้วก็กลับต่อมาวันหนึ่งพระราชาทรงม้าชื่อสุปัตตะ อันอมาตอันหนึ่งแวดล้อมเสด็จไปพระราชอุทยานทอดพระเนตรเห็นพวกพ่อค้าประมาณ500ผู้มีร่างกายอ่อนเพลียกำลังเข้าสู่พระนครแล้วทรงดำริว่าส่วนเหล่านี้ลำบากในการเดินทางเราคงจะได้ฟังข่าวดีอย่างหนึ่งจากสำนักแห่งชนเหล่านี้เป็นแน่พระราชาจึงรับสั่งให้เรียกพ่อค้าเหล่านั้นมาแล้วตรัสถามว่าท่านทั้งหลายมาจากเมืองไหนพวกพ่อค้าพวกข้าพระองค์มาจากนครชื่อสาวัตถีซึ่งมีอยู่ในที่สุดประมาณ120โยชน์จากพระนครนี้พระเจ้าข้าพระราชาก็ข่าวอะไรๆอุบัติขึ้นในประเทศของพวกท่านมีอยู่หรือพวกพ่อค้าพระเจ้าข้าข่าวอะไรๆอย่างอื่นไม่มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วพระราชาเมื่อได้ยินคำว่าพุทโธก็มีพระสรีระอันปีติมีวรรณะ5ถูกต้องแล้วในทันใดนั้นนั่นเองไม่อาจเพื่อจะกำหนดอะไรอะไรได้ทรงยับยั้งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสถามว่าพวกท่านว่าอะไรนะพ่อพวกพ่อขาพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระราชาก็ทรงยับยั้งอยู่เหมือนอย่างนั้นในวาระที่สี่ตรัสถามอีกว่าพวกท่านว่าอะไรนะพ่อเมื่อพ่อค้าเหล่านั้นกราบทูลว่าพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วพระราชาจึงตรัสว่าพ่อค้าทั้งหลายเราให้ทรัพย์แก่พวกท่านแสนหนึ่งแล้วจึงตรัสถามต่อไปว่าก็ข่าวอะไรอะไรแม้อย่างอื่นมีอยู่อีกหรือพ่อพวกพ่อค้ามีอยู่พระเจ้าข้าพระธรรมอุบัติขึ้นแล้วพระราชาทรงสดับแม้คำนั้นแล้วก็ทรงยับยั้งด้วยปีติที่มีวรรณะ5ถูกต้องอยู่ตลอด3วาระโดยนัยยะก่อนนั่นแหละในวาระที่4เมื่อพวกพ่อค้ากราบทูลบทว่าธัมโมจึงได้ตรัสว่าก็แม้ในเพราะบทว่าธัมโมนี้เราให้ทรัพย์แก่พวกท่านแสนหนึ่งพ่อทั้งหลายก็ข่าวแม้อย่างอื่นมีอยู่อีกหรือพวกพ่อค้าพระเจ้าข้ามีอยู่พระสังฆรัตนะอุบัติขึ้นแล้วพระราชาทรงสดับแม้คำนั้นแล้วก็ทรงยับยั้งอยู่ตลอด3วาระอย่างนั้นเหมือนกันในวาระที่4เมื่อพวกพ่อค้ากราบทูลบทว่าสังโฆจึงตรัสว่าแม้ในพระบทว่าสังโฆนี้เราให้ทรัพย์แก่พวกท่านแสนหนึ่งดังนี้พระราชาทรงแลดูอมาตย์จำนวน 1,000 ที่ติดตามมาด้วยแล้วตรัสถามว่าพวกท่านอมาตย์ทั้งหลายพวกท่านจะทำอย่างไรพวกอมาตย์พระเจ้าข้าก็พระองค์จะทำอย่างไรเล่าพระราชาพ่อทั้งหลายเราได้สดับข่าวจากพ่อค้านี้ว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วพระธรรมอุบัติขึ้นแล้วพระสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วเราจะไม่กลับไปพระราชวังอีกเราจะอุทิศต่อพระศาสดาไปบวชในสำนักของพระองค์พวกอมาตย์แม้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายก็จะบวชพร้อมด้วยกับพระองค์พระเจ้าข้าพระราชาจึงรับสั่งให้เจ้าพนักงานอาลักษ์จารึกอักษรลงในแผ่นทองคำแล้วตรัสกับพวกพ่อค้าว่าพ่อทั้งหลายพระเทวีพระนามว่าอโนชาจะพระราชทานทรัพย์300,000แก่พวกท่านพวกท่านพึงทูลกับพระเทวีอย่างนี้ว่าพระราชาทรงสละความเป็นใหญ่ถวายพระองค์แล้วพระองค์จงเสวยสมบัติตามสบายเถิดก็ถ้าพระเทวีจะตรัสถามพวกท่านว่าพระราชาเสด็จไปไหนพวกท่านพึงทูลว่า พระราชาจะบวชอุทิศพระศาสดาแล้วก็เสด็จไปดังนี้แม้อมาตย์ทั้งหลายก็ส่งข่าวไปแก่ภรรยาของตนของตนอย่างนั้นเหมือนกันพระราชาทรงส่งพวกพ่อค้าไปแล้วอันอมาตย์พันหนึ่งแวดล้อมเสด็จออกไปในขณะนั้นนั่นแหละในวันนั้นแม้พระศาสดาก็ทรงตรวจดูสัตว์โลกในการใกล้รุ่งได้ทอดพระเนตรเห็นพระเจ้ามหากัปปินะพร้อมทั้งบริวารทรงดำริว่าก็พระเจ้ามหากัปปินะนี้ได้ทรงสดับความที่รัตนะทั้งสามอุบัติขึ้นจากสำนักของพวกพ่อค้าแล้วทรงบูชาคำของพ่อค้าเหล่านั้นด้วยทรัพย์300,000ทรงสละราชสมบัติอันอมาตย์พันหนึ่งแวดล้อมทรงประสงค์เพื่อจะผนวดอุทิศเราจะเสด็จออกไปในวันพรุ่งนี้เท้าเธอพร้อมกับทั้งบริวารจะบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายเราจะทำการต้อนรับเท้าเธอดังนี้แล้วในวันรุ่งขึ้นทรงบาทและจีวรด้วยพระองค์เองทีเดียวเสด็จต้อนรับสิ้นทาง120โยชน์ดุจพระเจ้าจักรพรรดิทรงต้อนรับกำนันฉะนั้นประทับนั่งเปล่งฉับพันธรังสีที่ใต้โคนต้นนิโครธริมฝั่งแม่น้ำจันทะภาการจีฝ่ายพระราชาเสด็จมาถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งตรัสถามพวกอมาตย์ว่านี้ชื่อแม่น้ำอะไรพวกอมาตย์ชื่ออาระวาปัจฉานทีพระเจ้าข้าพระราชาก็แม่น้ำนี้ประมาณเท่าไรพวกอมาตย์โดยลึกข้าวุฒิหนึ่งโดยกว้างสองข้าวุฒิพระเจ้าข้าพระราชาก็ในแม่น้ำนี้เรือหรือแพมีหรือไม่พวกอมาตย์ไม่มีพระเจ้าข้าพระราชาก็ถ้าเมื่อพวกเราทั้งหลายมัวหายานมีเรือเป็นต้นความเกิดย่อมนำไปสู่ความแก่ความแก่ย่อมนำไปสู่ความตายเราไม่มีความสงสัยออกบวชอุทิศพระรัตนตรัยด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้นน้ำนี้อย่าได้เป็นเหมือนน้ำเลยดังนี้แล้วทรงระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยระลึกถึงพุทธานุสติว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นต้นแล้วก็พร้อมทั้งบริวารเสด็จไปบนหลังน้ำด้วยม้าพันหนึ่งม้าสินทบทั้งหลายก็วิ่งไปดุจวิ่งไปบนหลังแผ่นหินมีแต่ปลายกีบเท่านั้นที่เปียกน้ำพระราชาเสด็จข้ามแม่น้ำแล้วเสด็จไปข้างหน้าทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำอื่นอีกจึงตรัสถามว่าแม่น้ำนี้ชื่ออะไรพวกอมาตย์ทูลว่าชื่อนีละวาหนานทีพระเจ้าข้าพระราชาก็แม่น้ำนี้ประมาณเท่าไรพวกอมาตย์ทั้งส่วนลึกทั้งส่วนกว้างประมาณครึ่งโยชน์พระเจ้าข้าคำที่เหลือก็เช่นกับคำก่อนนั่นแหละก็พระราชาทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำนั้นแล้วทรงระลึกถึงธรรมานุสติว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นแล้วก็เสด็จไปครั้นเสด็จข้ามแม่น้ำนั้นไปได้แล้วทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำแม้อื่นอีกจึงตรัสถามว่าแม่น้ำนี้ชื่ออะไรพวกอมาตย์แม่น้ำนี้ชื่อว่าจันทภาคานทีพระเจ้าข้าก็แม่น้ำนี้มีประมาณเท่าไรทั้งส่วนลึกส่วนกว้างประมาณโยชน์หนึ่งพระเจ้าข้าคำที่เหลือก็เหมือนกับคำก่อนนั่นแหละส่วนพระราชาทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำนี้แล้วทรงระลึก ถึงสังขานุสติว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นแล้วก็เสด็จไปก็เมื่อเสด็จข้ามแม่น้ำจันทภาคาแล้วได้ทอดพระเนตรเห็นฉับพันธรังสีจากพระสรีระของพระศาสดากิ่งข้าคบและใบแห่งต้นนิโครธได้เป็นราวกับว่าสำเร็จด้วยทองคำพระราชาทรงมีความดำริว่าแสงสว่างนี้ไม่ใช่แสงจันทร์ไม่ใช่แสงอาทิตย์ไม่ใช่แสงสว่างแห่งเทวดามารพรหมนาคหรือครุฑผู้ใดผู้หนึ่งก็เราอุทิศพระศาสดามาอยู่คงจะเป็นผู้อันพระมหาโคตมะพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วโดยแน่แท้ในทันใดนั้นนั่นแลเท้าเธอก็เสด็จลงจากหลังมาทรงน้อมพระสรีระเข้าไปเฝ้าพระศาสดาตามสายพระรัศมีเสด็จเข้าไปภายในแห่งพุทธรัศมีดำลงไปในมโนศิลารถถวายบังคมพระศาสดาแล้วประทับนั่งนะส่วนข้างหนึ่งพร้อมกับอมาตย์พันหนึ่งพระศาสดาทรงแสดงอนุบุพพีกถาแล้วในเวลาจบเทศนาพระราชาพร้อมด้วยบริวารตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลลำดับนั้นชนเหล่านั้นทั้งหมดลุกขึ้นทูลขอบรรพชาแล้วพระศาสดาทรงใคร่ครวญว่าบาจีวรที่จะสำเร็จด้วยฤทธิ์ของกุลบุตรเหล่านี้จะมาหรือหนอแลได้ทรงทราบว่ากุลบุตรเหล่านี้ได้ถวายจีวรพันผืนแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าพันองค์และในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะได้ถวายจีวร 20,000 แม้แก่ภิกษุ 20,000 รูปก็ความมาแห่งบาตรและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ของกุลบุตรเหล่านี้ไม่น่าแปลกเลยดังนี้แล้วพระศาสดาจึงทรงเหยียดพระหัตถ์ขวาแล้วตรัสว่าพวกเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดพวกเธอทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดดังนี้ทันใดนั้นนั่นเองกุลบุตรเหล่านั้นก็เป็นราวกับพระเถระมีพรรษาตั้งร้อยทรงบริการแปดเหาะขึ้นสู่เวหากลับลงมาถวายบังคมพระศาสดานั่งอยู่แล้วฝ่ายพวกพ่อค้าเหล่านั้นไปสู่ราชตระกูลแล้วให้เจ้าหน้าที่กราบทูลข่าวที่พระราชาทรงส่งไปเมื่อพระเทวีให้โอกาสเข้าเฝ้าพวกพ่อค้าจึงกราบทูลกับพระเทวีว่าพระราชาส่งพวกข้าพระองค์มายังสำนักของพระเทวีในยะว่าขอพระราชทานทรัพย์ 300,000 แก่พวกข้าพระองค์พระเทวีพวกท่านทั้งหลายพูดมากเกินไปพวกท่านทำอะไรแก่พระราชาพระราชาทรงเลื่อมใสในอะไรของพวกท่านจึงรับสั่งให้พระราชทานทรัพย์มากถึงเพียงนี้พวกพ่อขาข้าแต่ท่านพระเทวีอะไรๆอย่างอื่นพวกข้าพระองค์ก็ไม่ได้ทำแต่พวกข้าพระองค์ได้กราบทูลข่าวแก่พระราชาพระเทวีพ่อทั้งหลายก็พวกท่านสามารถบอกแก่เราบ้างได้ไหมได้พระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงบอกเถิดพวกปกาพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกแม้พระเทวีทรงสดับคำว่าพุทโธนั้นแหละมีพระสรีระอันปีติถูกต้องแล้วโดยนัยยะก่อนนั่นแหละทรงกำหนดอะไรๆไม่ได้ถึง3ครั้งในวาระที่4ทรงสดับบทว่าพุทโธแล้วจึงตรัสว่าพ่อทั้งหลายในเพราะบทนี้พระราชาพระราชทานอะไรพวกปกาทรัพย์แสนหนึ่งพระเจ้าข้า พระเจดีย์พ่อทั้งหลายพระราชาทรงสดับข่าวเห็นป่านนี้แล้วพระราชทานทรัพย์แสนหนึ่งแก่พวกท่านทั้งหลายชื่อว่าทรงกระทำไม่สมกันเลยแต่เราจะให้แก่พวกท่านอีก300,000ในเพราะของกำนันอันขัดสนของเราก็ข่าวอะไรอีกที่ท่านทั้งหลายกราบทูลกับพระราชาพวกพ่อกาเหล่านั้นกราบทูลข่าว2 อย่างแม้อื่นอีกว่าข่าวอย่างนี้และอย่างนี้พระเทวีมีพระสรีระอันปีติถูกต้องแล้วด้วยบทว่าธรรมโมและสังโฆโดยนัยยะก่อนนั่นแหละทรงกำหนดอะไรๆไม่ได้ถึง3 ครั้งและในครั้งที่4เมื่อทรงสดับอย่างนั้นเหมือนกันแล้วรับสั่งให้พระราชทานทรัพย์ครั้งละ300,000พวกพ่อค้าเหล่านั้นได้ทรัพย์ทั้งหมดเป็น1,200,000ด้วยประการฉะนี้ลำดับนั้นพระเทวีตรัสตามพวกพ่อค้าว่าพ่อทั้งหลายก็พระราชาเสด็จไปไหนพวกพ่อค้าพระราชารับสั่งว่าจะบวชอุทิศพระศาสดาแล้วก็เสด็จไปพระเจ้าข้าพระเทวีก็ข่าวอะไรอะไรที่พระองค์พระราชทานแก่เราอีกพวกพ่อค้าในยะว่าพระองค์ทรงสละความเป็นใหญ่ทั้งหมดถวายแก่พระเทวีในยะว่าพระเทวีจงเสวยสมบัติตามพระประสงค์เถิดพระเทวีก็พวกอมาตย์ไปไหนล่ะพ่อพวกปกาแม้อมาตย์เหล่านั้นก็กล่าวว่าจะบวชกับพระราชาเหมือนกันแล้วก็ไปพระเจ้าข้าพระนางอโนชาเทวีจึงรับสั่งให้เรียกภรรยาของพวกอมาตย์เหล่านั้นมาแล้วตรัสถามว่าแม่ทั้งหลายสามีของพวกเจ้ากล่าวว่าจะบวชกับพระราชาแล้วก็ไปพวกเจ้าจะทำอย่างไรหญิงเหล่านั้นก็แล้วข่าวอะไรที่พวกเขาส่งมาเพื่อหม่อมฉันพระเจ้าข้าพระเทวีได้ยินว่าอมาตย์เหล่านั้นสละสมบัติของตนของตนแก่พวกเธอแล้วได้ยินว่าพวกเธอจงบริโภคสมบัตินั้นตามชอบใจเถิดหญิงเหล่านั้นก็พระองค์จะทรงทำอย่างไรพระเจ้าข้าพระเทวีแม่ทั้งหลายทีแรกพระราชานั้นทรงสดับข่าวนี้แล้วประทับยืนในที่แห่งเดียวนั่นเดียวบูชาพระรัตนตรัยด้วยทรัพย์300,000ทรงสละสมบัติดุจก้อนน้ำลายที่ถุยทิ้งออกจากปากตรัสว่าจะไปบวชแล้วก็เสด็จไปส่วนเราได้ฟังข่าวพระรัตนตรัยแล้วบูชาพระรัตนตรัยด้วยทรัพย์900,000ก็แลชื่อว่าสมบัตินี้มิได้นำทุกมาแด่พระราชาเท่านั้นย่อมเป็นเหตุนำทุกมาแม้แก่เราเหมือนกันใครจะคุกเข่ารับเอาก้อนน้ำลายที่พระราชาส่งบ้วนทิ้งแล้วด้วยปากได้เล่าเราไม่ต้องการด้วยสมบัติแม้เราก็จะไปบวชอุทิศพระศาสดาหญิงเหล่านั้นก็แม้พวกหม่อมฉันก็จะไปบวชกับพระองค์เหมือนกันพระเทวีจึงได้ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็จงมาดังนี้แล้วก็รับสั่งให้เตรียมรถจำนวน1,000 คันเสด็จขึ้นรถออกไปกับหญิงเหล่านั้นทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำสายที่1ในระหว่างทางตรัสถามเหมือนพระราชาตรัสแล้วเหมือนกันทรงสดับความเป็นไปทั้งหมดแล้วตรัสว่าพวกเธอจงตรวจดูทางเสด็จไปของพระราชาเมื่อหญิงเหล่านั้นกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่เห็นรอยเท้าของม้าสินทบเลยพระเจ้าข้าพระเทวีจึงทรงมีดำริว่าพระราชาคงจะทำสัจจกิริยาว่าจะออกบวชอุทิศพระรัตนตรัยแล้วก็เสด็จไปถึงเราก็ออกบวชอุทิศพระรัตนตรัยด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยเหล่านั้นนั่นแลขอน้ำนี้อย่าได้เป็นเหมือนน้ำเลยดังนี้แล้วก็ทรงระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยทรงส่งรถ พันคันไปน้ำได้เป็นเช่นกับหลังแผ่นหินปลายเผาและเกลียวกงแห่งล้อเท่านั้นที่เปียกพระเทวีเสด็จข้ามแม่น้ำทั้งสองแม้นอกนี้ไปได้โดยอุบายนั้นเหมือนกันพระศาสดาทรงทราบความเสด็จมาของพระเทวีได้ทรงทำโดยประการที่ภิกษุทั้งหลายผู้นั่งอยู่ในสำนักของพระองค์ไม่ปรากฏเห็นได้แม้พระเทวีเสด็จไปอยู่ทอดพระเนตรเห็นพระรัศมีมีวรรณะหกพุ่งออกจากสรีระของพระราชาทรงดำริอย่างนั้นเหมือนกันแล้วเสด็จเข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วประทับยืนอยู่นะข้างหนึ่งทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้ามหากัปปินะเสด็จออกผนวดอุทิศพระองค์เท้าเธอชะรอยเสด็จมาแล้วในที่นี้เท้าเธอประทับอยู่ที่ไหนพระองค์ไม่ทรงแสดงแม้แก่พวกหม่อมฉันบ้างหรือพระเจ้าข้าพระศาสดาพวกเธอทั้งหลายจงนั่งก่อนเถิดจะเห็นพระราชาในที่นี้นี่เองหญิงเหล่านั้นแม้ทุกคนมีจิตยินดีนั่งแล้วด้วยคิดว่าก็นัยยะว่าพวกเรานั่งในที่นี้แหละจะเห็นพวกสามีพระศาสดาได้ตรัสอนุบุพปีกถาแล้วในที่นั้นในเวลาจบเทศนาพระนางอโนชาเทวีพร้อมทั้งบริวารบรรลุโสดาปัตติผลแล้วพระมหากัปปินะพร้อมทั้งบริวารสดับพระธรรมเทศนาที่พระศาสดาทรงขยายแก่หญิงเหล่านั้นแล้วก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายในขณะนั้นพระศาสดาทรงแสดงภิกษุเหล่านั้นผู้บรรลุอรหันต์แล้วแก่หญิงเหล่านั้นได้ยินว่าในขณะที่หญิงเหล่านั้นมานั่นเดียวจิตของเธอไม่พึงเป็นอารมณ์อันเดียวเพราะเห็นสามีของตนของตนทรงผ้าย้อมน้ำฝาดมีศีรษะโล้นเพราะเหตุนั้นหญิงเหล่านั้นจึงไม่พึงอาจเพื่อบรรลุมรรคผลได้เพราะเหตุนั้นในเวลาที่หญิงเหล่านั้นตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาอันไม่หวั่นไหวคืออาจจะละศรัทธาแล้วพระศาสดาจึงทรงคลายฤทธิ์แสดงภิกษุเหล่านั้นผู้บรรลุพระอรหันต์แล้วแก่หญิงเหล่านั้นแม้หญิงเหล่านั้นเห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วนมัสการด้วยเบญจางคประดิษฐ์ว่าท่านผู้เจริญกิจบรรพชิตของท่านทั้งหลายถึงที่สุดก่อนนั่นนี้แล้วก็ถวายบังคมพระศาสดายืนอยู่นะส่วนข้างหนึ่งได้ทูลขอบรรพชาพระศาสดาตรัสกับอุบาสิกาเหล่านั้นว่าพวกเธอทั้งหลายพึงไปสู่กรุงสาวัตถีบรรพชาในสำนักแห่งภิกษุณีเถิดอุบาสิกาเหล่านั้นเที่ยวจาริกไปโดยลำดับมีสักการะและสัมมานะอันมหาชนนำมาในระหว่างทางเดินทางไปด้วยเท้าสิ้นหนทาง120โยชน์บวชในสำนักแห่งนางภิกษุณีได้บรรลุพระอรหันต์แล้วแม้พระศาสดาก็ทรงพาภิกษุพันรูปเสด็จไปสู่พระเชตวันทางอากาศนั่นแหละได้ยินว่าในภิกษุเหล่านั้นท่านพระมหากัปปินะเที่ยวเปล่งอุทานในที่ทั้งหลายมีที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันว่าสุขหนอสุขหนอดังนี้ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลแก่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระมหากัปปินะเที่ยวเปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอท่านเห็นจะกล่าวปรารภความสุขในราชสมบัติของตนพระศาสดาจึงรับสั่งให้เรียกพระมหากัปปินะนั้นมาแล้วตรัสถามว่ากัปปินะได้ยินว่าเธอเปล่งอุทานปรารภสุขในกาม สุขในราชสมบัติอย่างนั้นจริงหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบการเปล่งหรือไม่เปล่งปรารภกามสุขและสุขในราชสมบัติของข้าพระองค์พระศาสดาจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราย่อมเปล่งอุทานปรารภสุขในกามสุขในราชสมบัติก็หาไม่ได้ก็แต่ว่าความเอิบอิ่มในธรรมย่อมเกิดขึ้นแก่บุตรของเราบุตรของเรานั้นย่อมเปล่งอุทานอย่างนั้นเพราะปรารภอมตะมหานิพพานฟังธรรมคำพุทธะ